kabla ya kufunga muhadhara moja kwa moja nitakuwa na mudakhala kidogo na pia akhi ash-shaqiq atakuwa pia na mudakhala kidogo katika kuchangia mada. Ni kwamba kuna masala mazima ya ikhwata, masala ya taamul, kutaamal na hizi kawaid amma na usul amma za ad-da'at as-salafiyya, yani usul amma na kawaid ambazo ni amma za ad-da'wat as-salafiyya, namna ya kutaamal nazo hasa hasa katika mambo yanayofungamana na yale mambo ambayo mtu anamtoa katika ad-da'wat as-salafiyya. Yani mfano mdogo ni nawakidh al-Islam, mfano mdogo ni nawakidh al-Islam aliyoiandika Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, au al-i'lam bi kawatih al-Islam aliyoiandika al-Imam Ibn Hajar al-Haytham al-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Hizi ambazo ziko katika muundo wa nawakidh al-Islam, ukifanya hiki unatoka katika Uislamu, ukifanya hiki unatoka katika Uislamu, ukifanya hiki unatoka katika Uislamu. Sasa na masala kama haya, mathalan ukifanya hiki unatoka katika sunna unakuwa mtu wa bid'a, ukifanya hiki unatoka katika sunna unakuwa mtu wa bid'a. Kwa mfano umemwona mtu mathalan, umemwona mtu mathalan yeye yuko na watu wa bid'a, wewe humjui huyu, la shaka kwa maana utajua kwamba ni katika wao. Lakini umemwona mtu yeye ni salafi kablu, yeye kabla yake ni salafi, lakini amefanya jambo ambalo sio la kisalafi, ni la kihizbi. Mfano huu unafanana na yule ambaye, yule Muislamu ambaye amefanya, umemwona Muislamu ambaye thabata islamuhu biyaqini, amefanya jambo ambalo unaliona umelisoma katika zile nawakidh al-Islam kwamba linamuondoa katika nini, katika Uislamu, na wewe unamjua huyu fulani ibn fulani ni muslim kablu. Sasa hivi umemuona amefanya kitu ambacho ni naqidh min nawaqidh al-Islam, mtu unamfahamu kama ni salafi. Sasa hivi unamuona amefanya jambo ambalo ni naqidh min nawaqidh as-salafiyya, linamtoa katika manhaj. Sawa, vipi utaamali naye? Tunasema kwamba hizi ni usulu ama, hizi ni usulu ama hasa hasa kwa sisi tulabu, sisi ambao ni sigar sisi. Na hili jana nimelisema kwamba tukivaa kanzu za mashehe zitakuwa ndefu, tukivaa kanzu za mashehe zitakuwa ndefu, ni mpaka tuzifanyeje? Kwanza tuzipunguze. Kama itakuwa ni msuri wa shehe, kwanza inabidi sasa ukunje kunje kwa juu, ukunje mpaka uwe mfupi. Kwa nini? Kwa sababu ukiwa mrefu utakuingiza pabaya. Tumeelewana mashaikh? Sasa mimi sasa hivi nilivyomuona mtu, na hasa akiwa katika mashaikh wetu ambao wanalingania katika hii dawa salafia, kwamba kafanya kosa au markazi yake imefanya kosa, tusiwe na haraka. Hizi habari zinatukera sisi. Unasikia sio Mtwara huko kuna mtu kasema, unasikia sio wapi huko kuna mtu kasema, unasikia sio Dar es Salaam markazi fulani imesema. Basi dashoya taratibu mahala, njoo uulize mashehe kwamba shekhe fulani, wewe uwezi kumfika yule shekhe, labda unamuogopa kwa sababu mashehe wengine wana haiba. Basi njoo mashehe wengine wapo, bwana shekhe fulani amefanya hivi, kwa sababu wewe sio shekhe, hata kama ni dai lakini sio shekhe. Njoo uulize shekhe, mbona kafanya hivi? Tumefahamiana hiyo hata. Na hapo hapo unakuta kwamba masala mengi ambao watu wanatasarra kutoa hukumu yanakuwa ni masala ambayo ni muhtamala. Na masala muhtamala kama mnavyofahamu kwamba ni masala ambayo yanahitaji tafsiri kwa yule aliyesema. Al-asl katika masala ya lafzi annahu yuhmalu ala madha, yuhmalu ala niyati al-lafzi, lafzi mara nyingi inabebewa kwa yule ambaye amelitamka, ikiwa ni muhtamala ni mujmal ile neno, lazima yeye atubainishe ulikuwa unakusudia nini. Baba shekhe wetu alikuwa anakusudia nini, akwambie, kisha ndio utajua kama alikuwa anakusudia nini. Mnafahamu kisa cha nani? cha Khatib ibn Abi Balta alipoandikia barua wale wale Makuraishi akiwa anawajulisha kuhusiana na ujio wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuiteka Makka. Wale wakasema wakina Umar ibn Khattab akasema ya Rasulullah fa innahu munafiqun, wakimwomba Mtume awape idhini wamkate shingo. Mtume akasema innahu min ahli Badr, akatoa udhuru kwamba kwa nini kafanya hivyo, kwa nini, kwa sababu jambo hilo lilikuwa ni muhtamala. Mtume akakubali udhuru wake, pamoja na kwamba hili ni jambo ambalo mtu anapata madhambi, lakini halimtoi mtu katika nini, katika Uislamu. Mtume akajua akakubali yale aliyosema. Sasa pindi tunapokuwa tumeona mambo ambayo ni mushkila, kuna swali hapa ambalo limeletwa linafanana na hivyo, pamoja na kwamba maswali insha Allah atakuja kuyajibu shekhe wetu Sheikh Abu Hashim hafidhahullah kesho katika darasa ya nini ya akida. Watu wasianze kuzungazunguka huko mkuja kwenye semina, haya maswali atakuja kusoma insha Allah Abu Hashim hafidhahullah, atakuja kuyajibu biidhnillah. Sasa haya masala nimeona niyagusie kwa sababu yanakera, yamekuwa ni mushkila. Ah, shehe fulani. Sasa hawa mashehe tukishawapiga chini tukumwangusha nani? Kila mmoja amekuwa ni msemaji. Fulani akipata mali kazi basi msemaji. Akipata mali kazi, ah mimi nina mali kazi, wengine mimi nina mali kazi. Mashaallah. Sasa mali kazi ndo nini sasa? Jazakallahu khairan, ndio na mali kazi, lakini sasa kuna mashehe wao hukuwepo kipindi kile wanapambana, hukuwepo. Ah, sisi katika manaji safi hatuna viongozi, hatuna kadha. Wewe kama huna kiongozi, kaka, lakini sisi tuna viongozi. Mmewachagua saa ngapi? Ah, sita, tuna masuala ya kuchagua. Hawa mashehe wametangulia kwa ilmu, mtangulia kwa dawa, ni walimu wetu. Kwa hiyo ikhwata, tusifanye haraka maduati, tusifanye haraka. Nyie tulabu ambao mnatakaraji kwa sasa, tusifanye haraka. Wakati wako wa kusema utafika. Kama unataka kusema, wakati wako utafika. Ukifika wakati huo utasema hata wewe, basi subiri. Tumeelewa na mashaikh, si lazima useme wewe. Kwa hiyo mtu akiona mushkili kwa mashaikh, mashaikh wetu ambao sisi tunawaadhimisha na tunajua kwamba sisi kuwa masalafi wao ni sababu, basi akalu shay, uliza, kuna kuwa na ihtimali. Niwape mfano hapa ambao sikutaka kuutaja, lakini niutaje, ni mfano ambao mathala shekhe wetu hapa ameutolea mfano katika masala ya kuteremka, kwa maana kwa watu wa bid'a. Mathala haifai kuteremka kwa watu wa bid'a, lakini mathala tumemwona salafi ameteremka kwa watu wa bid'a. Tumelewa na mashaikh, hilo liliwahi kutokea, iliwahi kutokea wakati tuko Madina katika masomo. Nikatokea kwa shekhe mmoja, shekhe Jaafar alikuwa pamoja. Shekhe mmoja akawa katika hizi dahurati za ahlul bid'ah, wale ambao ni mutasabiina kama tunavyosikia ikhwa ambao wanawahi kusema, wakaanza kuwatazalisha shabab kuhusiana na yule shekhe. Ni shekhe mkubwa, ni shekhe mkubwa huyo. Wakaanza kutadharisha kadha na kadha, wengine wakaacha wakaacha kuhudhuria katika zile darasa za yule sheikh. Siku ile nakumbuka tukaenda kwa Sheikh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah, wale na wao wakawa mpeleka mashtaka baadhi ya vijana, baadhi ya tulab, kwamba sheikh fulani amefanya kadha, huo ni kadha, huo ni kadha, huo ni kadha. Wakawa wanataja baadhi ya yale ambayo wameona kwa sheikh. Shiha akamwambia kwamba imma an tahduru wa imma an tatruku fala tuhadhiru la tataqaddamu ala ulama. Imma nyie hudhurieni kwa shekhe msome, au jitieni kando, lakini kutahadharisha mkaanza kumsema a, sisi tunajua kama kahudhuria. Yani maulama wameona, hawajasema sisi mabwenyenye huko chini ndio tunaanza kusema. Yani huna aibu, tunakuwa kama vile mikhawariji. Tunakuwa kama vile nini? Mikhwari, mashekha hawasemi. Hawasemi kuhusu jihadi. Na sisi ndio tunaanza kusema mashekha hawasemi kuhusu mukhalifina. Hivyo hivyo. Kwa tuwe na subira. Wewe ukiwa na kituo chako kidogo au kikubwa, lakini unajua kama kuna watu waliokutangulia, basi rudi kwao. Haya masuala ya mtu kumtoa katika manhaji salafi, kaida ndio hizo hizo ama kama vile masuala ya mtu kumtoa katika nini ikhwata? Katika Uislamu ambao kuna masuala ambayo yanakuwa yanahitaji tafsiri, na kuna masuala ambayo yanakuwa yanahitaji kurudi kwa mashehe tuwaulize kwamba vipi unasemaje kuhusiana na swala hili. Kwa hiyo hizi hii inakuwa ni kaida ama ambayo inahitaji nini, inahitaji tafsiri. Kwa hiyo kwa nini wanazitaja maulama? Ili sisi tuziepuke kwamba wewe ushuko shuko kwa watu wa bid'a. Wewe ukiona jambo kadha la bid'a uliache, lakini ukimwona mtu yuko nalo na hasa hasa akiwa ni katika mashaikh wetu, usiwahi kusema subiri wao wafanyeje, wao waseme au kalifikishe sehemu usika wao waseme, lakini sio wewe kwanza kusema na kuanza kusema maneno ya chini chini ya kihizbu. Naona unasema huyu unamwambia huyu unamwambia huyu maneno ya kihizbu ambayo hayana akili, naona kisha naona kuwa kama vile maneno uliyofanyaje uliyosema. Nasallallahu azza wa jalla ayyamfa'ana bima 'allamana wa yu'allimana bima yanfa'una wa ayyazidana 'ilma.